يتلو ما دل على معنى في نفسه غير مقترن لأحد الأزمنة الثلاثة على معنى في نفسه. إذا كنت برات مصنف إلى جدل إذا أي برات نحو دا مجمع صلاة دا غير مجرور كلمات ما تعرف ذکر تاریخ تفسیر کرایا ہوا ہے تفسیر دے زمین دا اعتبار دے لفظ موسیقی مصنف شرح دے اضافی اضافی شرح دے مفصل دو پاکی یو عبارات دے لگا یہ دا سوری دی دا تاریخ تی اسمی دکھ رہا ہے الزمیر فی ما دل علی معنی فی نفسه راجع الى المعنى اضافه کی طرح یہ مفصل شرح ہے مفصل دا عبارت ہے الضمیر فی ما دل علی معنی فی نفسه راجع الى المعنى اے ما دل علی معنی باعتباره فی نفسه وبالنظر الیه وبالنظر الى ذاتها لا باعتباره لا باعتبار امر خارج عن دفتر الضمير فيما دل على معنى في نفسه راجع الى المعنى اي ما دل على معنى باعتباره في نفسه وبالنظر الى ذاتها لا باعتبار امر خارج عنها قد حكمها في نفسها كذا اے بے اعتبار نفسی لا بے اعتبار امر خارج الامر نو دغا عبارات مصنف پر اضاف کی جائے اس مصنف اولا تستقال انتا جی دغا عبارات نا او بیا اشارے خر نکل کر بھی دا عبارات اشارے استقال انتا جی تستار نکل کر بھی کدا یہ چوہ مخصول ما خالا من المثال يقول أدري غرض يو غرض يدعي مرجع دي زمير مجرور بيانا يتلا فخي نفسه كي زمير مجرور شاتا راجبا ودويام من إشارة وقرا كي مرجع دي زمير مجرور دا معنى دا نا زمير مجرور معنى دا ودويام إتراز دفع كوي كم إتراز اغا اعتراض لا تشبيه لا ترفيه تشبيه لي فراد نفس اي لا كلا ذا دم لي موجود ده معنا ترى جيت مو فلا اعتراض ده كلا ذا دم ترفيه تشبيه لي فراد نفس بتا معنا فنفس كي معنى كي ودا كو معنا ذر فراد معنى دي ترى او ذاتيه تشبيه من نفس كي فراد باطل لا بتا جي بيشيو ده نفس ما تو عينيه او ده ذر كو ده مدل كو معنى كي غيريه كي ذا اعتراض اذا غنا ذا جواب بكم في ويل اي باعتباره في نفسه اشراي وقلا في دولتا ذر في ذرفيت ولا تكون بأي ذرفيت انا كان داي واعتبار معنا دا مطلق كدا في ذر تلي اعتبار مقدر دي كرا نو في ذر تلي اعتبار دي كرا نو مدلوك اعتبار سا او دا غا معنا ذر كرا دا معنا ظرف اعتبار دے پر مذرکت تشیلی پر اگر نفس ضرور ہے ظرف مذروف خیر غیر ہے لیکن مذروف اعتبار سے او در ایم یہ ایراد تشبیح کڑائی لائی قدار فی نفسها حکمہ کازہ دائیں دا کاف تشبیح دے پر آلائی فخفل عبارات کی تشبیح ذکر کرنی ہوئی یا وہ تشبیح پدا کے دو چدا مانا اسمی مشابہ کرنی دار پر فدغل حسرا کہ آغا ہر جوہر بھائی تکاپ حالت کی موجودی جی نو محل تا ردائی مستاج قیام بن محل دا درنگی دا مانا اسمی کہ کلاپ زین کی موجودی جی نو متعلق تا ردائی مستاج چکا بل متعلق دن کرا دوارا او یا تشبیح کو دیکھے دو دائیو لکا فا اغا عبارات کی سی زرط دے اعتبار مقدر دے پرا درنگی دفع عبارات کی ہاں کی زرط دے اعتبار دے تجویز بنا دی وہ باہر تجویز تیرا دی تجویز کرنا دا خود مصانف قرآن دینا گی دی اغی عبارات نا جی تجویز ای سارے سے اغا عبارت غلط اللہ کل کئی پدا خلا شرح کی سب علمی کی تدت غرض ہے یو غرض کو دے دا دفع دے تدافع دو دے عبارتیں دے متعلق یعنی کو متعلق دا اعتراض دائی چی تو پا عبارتینا کی تدافع و تناقض رو ہے پا کافیا کی دی تکیم عبارت تا دے اغنا رمانی چی دا ضمیر مجرور راجد ہے و کلمات ہے ذکا خوشحالی شیئی و تذکیر ضمیری بے اعتبار لفظ الممکن خدا مانا چیز لفظ دماغ تا رہا جائے لفظ دماغ دے کلمین آئے بارا او پا اضاق کے ہوئے تو تفریق پدا کرلی دو چیز آغا ضمیر مجرور معنا تا رہا جدا مداغا یو ضمیر مجرور بے ذکا چیز مداغا تاریخ سے اسم لگا پا یو جی کی آئے چیز معنا تا رہا جدا پا بل جی کی آئے کلمات تا رہا جدا دخل تو پا عبارتنا کی تناقض رغا تدافع رغا در اعتراضنا شارخ جواب شارخ پا دیزارا جواب کتو وما آلوهما واحد شارخ پا دست عبارت را جواب کرنے وما آلوهما واحد حسین دی جواب ای دادے چکا ضمیر معنا تا رجی جو که کلمات را جی جو پا دی کسی تدافع ہوتا نا کل نشو لکا ازد دوار ما آل مانا رضع رضع امر واحد تا دو مقصدی ہی دا جواب رضع امر واحد تا دو مقصدی ہی دا سنگر امر واحد تا دو داخل چکا ضمیر و کلمات را جی جو دامت لارسن چی معنا کا انا پا نفس تی کلمے کی اکا ضمیر معنا تا را جی جو دامت لارسن معنا کا انا پا نفس تی معنی ادھر دوار یو مقصود دائے معنا مستقلا بالموہمیت یہ مطلب ہے معنا مستقلا بالموہمیت معنا مستقلا بالموہمیت داتا یہی چی دا معنا چی تزن کے خاتمی بھی او دا دا کلمین ارپا ہم کیلی بدے کی وزم دے بل کلمی تا حدا کیلی معنا مستقلا بالموہمیت نو ادوار معنا مستقلا بالموہمیت یو خود شارع دا غالا دویام غالت دے شارع سبائی بیان دیو معنی دائی داسی معنی چه آم معلوم شوی دو که دقت و نظر سرا اینی پیل که حجات دقت و نظر سرا دائی آقا سرساری نظر سرا سمانی بلاس معنی معنی دا دویام غلط دا دیتا دی و ایسوس دا دا که چکلا دی عبارت نای و معنی رو معلومی دی و سرساری نظر سرا که معلومی دی دی اغنا تعبیر شد حاصل سرا سر ساری نظر صفات حجات دقت نظر کا نبی ایغنا تعبیر شکو حاصل کرنا او چکل ایوان مانا دے عبارت نار صحب کی لی خوب دقت نظر کرا یعنی پکی حجات جور نظر کرنی او سر ساری نظر نمالی ملی دے ایغنا دوی تعبیر شکی سرکو محصول وقت خدا دویا محابرہ دادش شارع سے کم عبارات ہے جو مطلب ہے عبارات ہے تو اضاف ہے اذا بنا کہ کما معنا میں مشغول تو دقت کا تو نظر کرا دا شارع نے تو معنی میں کرنی ہے شارع کا حال دا تو دقت کا تو نظر کرا کہ کما معنا یا سنی دو دا زر محققین اور معلوم کر یہ دو کہ سید کا قریب ہے تو سید کا قریب سے کم بھائی بعضی دو حقیقین انا اغدا مالا رو نیمہ کلی دو اشاری صرف ادر سیر سنکا صریف اولا حبر ادر سنکا کلی چی اغدا سیدی دی چی دو غنا دا مالا رو نیمہ کلی دوشو مداخل مانا چی دا پا دکت و نظر سرا مالی دو پا دکت دکت و نظر تا حجات سائی دا پا مرتانیت تے عبارت سکن تو اضاف کدائی دی اغنا دا چاما لیمہ کلی دو دا چاری اصنی دو بعضی مو حقیقین انا چی اصول دائی سید سند شریف یو اغمانی مکر یدو ایس آد سید سند شریف کتما مانا ریا سیدو چاری صرف اغا حکایات کی ایس آمانا سب سے سید سند شریف کتما مکر یدو اے یہ بے عبارت تا چکا اضاف کے دائی اس کما مانا دو تا دکتا تو نظر سنا دو مانی مکر یدو این آد آد آمت لاب دائی چلکا سرانگی چه پخارج کی اولی برا چه تو چا مشمل دو دویا اس لیگ مدھا یہ دائیوہ مانار ملی باتی دو تو دکتا تو رویا چا ملی باتی دو تیس سلط چلکا سرانگی چه پخارج کی یو ممکن موجود قائم بی ذاتی ہی دائی دتا چه جو ہری آئی او بل ممکن موجود قائم دل بنے دائی چیدے تا عارضی آئی دارانگی قضیر کے ہاں یوں معقول مدرکت الزن ملکور تی ذاتی ہی چی صلاحیت لاری دے دے چی محکوم علیہ یا محکوم بھی جلسی او بل معقول مدرک طبعاً چی آلاد ملاحظے دے غیروی او صلاحیت لاری دے دے چی محکوم علیہ یا محکوم بھی جلسی دے دست دین کے دست دین نو غارت دے محکوم لا انہی غارت دے انہی براتناک دا پہ ایزاہ کے دائی تشبیح دے معقول دو دے محکوم سرا لکورا دے ایزا دے محکوم سرانگی چرکا سنگری تے پخارج کے موجود انہی لکھ موجود پہ دوا کس مدائی یہ موجود حارجی بل موجود ذہنی موجود حارجی پہ دوا کس مدائی یہ قائم بے ذاتی ہی جنتا جوہر یہی قائم بے ذاتی ہی سمت لابو چکا ان بے محل نبی چکا جوہر ذکا ان بے محل نبی ذکا چکا ان بے محل نبی چکا نقل بے محل سرا نقل کیلی اور فعظم سرا معظمی لی ذاکہ تب ہی جوہر دائی ذاکہ ان بے محل نبی اکا تب یہ چکا ان بے محل نبی قلوس پر تام دائی کانی بیا بے ذرا نکا ان بے ملینا قائم بے محل نبی یہی چکا نقل بے محل سرا نقل کیلی فعظم معظمی لی دلہ سرا کدا محل نبی دائی کو بل محل کے تام شید دائی نہیں تو کہا پنا کل دے محل دائی نکل کے دلائی تو دائی دا بے ایسا ہوئی کہا پا عدم سرائی معجم دلائی دائی دا معلوم دائی دائی نشو معجم تو پاتا ورا کی بجاتا قائم بن محل نبی او یو عرض دائی اچھا تو یہ او ممکن اخر جی موجود تا یہی چھے قائم بل غیر بھی یعنی قائم پر محل تلی لکا ادب دے ورد ہے پر ورد ہے دائی دا عرض دا پر محل تلی قائم دائی دا محل کیر نکل کی دائی بھی سرک کی اچھا دا معجم دائی سرک کی اکبر کی ورائی کی تیوی اکبر نای اکبر مح اکبر عرض افعان دائی اکر راکاوی اکبر تا یو جوہر دائی اکبر خوری دی جوہر دائی دا کی ورائی گران دائی نی نو معنی اسمی چکی ما دو نو دا ایسا دوویل موجود حالی پر دوا کس مرائی یو قائم بدا تیئی لکا جوہر او بل قائم بالغیر قائم بغیره قائم بالغیر لکا عرض درجہ موجود اس ذہن موجود اس ذہن کی کن دائی یو داد بات اپنے دائی یو اغرائی چی معنا مستقلہ بالمبونیت لی لکا معنا اسمی لا معنا مستقلہ بالمبونیت لی یہ نا چی پدینی کی حد جیری زم دبالی کلمت حجت نیسا لکی او بلا معنا غیر مستقلہ بالمبونیت لی لکا معنا حسی نو معنا اسمی مصابر صلاح دی جوہر سرا لکا جو ہر چی بہارت کی موجودی جی محل تنا دے مختار معنی اسمی چی بزین کے خاتل آوے معنی مستقلہ دا متعلق تنا دے مختار او معنی اگر تی مطابق ودے عارف سرا غارف پہ ہر چی چی موجودی جی محل تا مختار دے او معنی حرفی چی بزین کے موجودی جی متعلق تنا مختار دے دا بیان چی وزر بیان بنا برکی دا دا شارح بیان ہوا چی رکم محصول حکایت ایک محصول جی کرا ہوا اسے صلق سکتن بیان بنا Thank you.